Zachowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 3 marca, jest południe. Serwis Trójki, Filip Jarek. Nie ustają represje ze strony białoruskiego reżimu wobec obrońców praw człowieka. Na 10 lat więzienia skazano dziś noblistę Alesia Białackiego. Rozpatrywanie przez Trybunał Konstytucyjny ustawy o Sądzie Najwyższym nie powinno opóźnić wypłaty środków na Krajowy Plan Odbudowy, ocenia szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Rośnie liczba zachorowań na grypę. Eksperci ponawiają apel o zaszczepienie przeciwko tej chorobie. Białoruski laureat pokojowej Nagrody Nobla Aleś Białacki został skazany na 10 lat pozbawienia wolności, podało Radio Swoboda. Wyrok ogłosił sąd w Mińsku. Aleś Białacki ma odbyć karę w kolonii o zaostrzonym rygorze. Trzech innych działaczy otrzymało karę od 7 do 9 lat pozbawienia wolności. Obrońców praw człowieka oskarżono o finansowanie działań zagrażających porządku publicznemu i przemyt. W areszcie przebywali od 2021 roku. Aleś Białacki jest trzecim w historii pokojowej Nagrody Nobla laureatem, który przebywa w więzieniu. Założone przez niego Centrum Praw Człowieka Wiosna w ciągu 25 lat monitorowało i dokumentowało represje wobec opozycjonistów, a także finansowało adwokatów w procesach politycznych i pomoc lekarską dla rannych, represjonowanych osób. Niemieckie władze zwróciły się do rządu w Bernie z prośbą o sprzedaż wycofanych z eksploatacji czołgów Leopard, informują szwajcarskie media. Mają one uzupełnić luki po pojazdach dostarczonych Ukrainie. Transakcja wymaga jeszcze zgody szwajcarskiego parlamentu. Mowa o 96 wyłączonych z użytku czołgach Leopard 2, które stoją w jednym z tajnych magazynów we wschodniej Szwajcarii. Według ustaleń szwajcarskiego portalu Blick władze w Berlinie zapytały, czy niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall mógłby odkupić część tych pojazdów. W liście skierowanym do szefowej szwajcarskiego MON Violi Amherd wicekanclerz Niemiec Hubert Habeck zapewnił, że czołgi będą przeznaczone do własnego użytku i nie zostaną przekazane Ukrainie. Dziennikarze w Bernie i Zurychu zauważają, że Zachód naciska na Szwajcarię, aby porzuciła neutralność wobec napaści Rosji na Ukrainę. Dodatkową presję na rządzących wywiera zmiana nastrojów społecznych wśród samych Helwetów. Większość z nich opowiada się za zniesieniem zakazu eksportu szwajcarskiej broni do stref działań wojennych. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz powiedział w TVP, że prezydentowi zależy, aby środki z Krajowego Planu Odbudowy jak najszybciej trafiły do Polski. Pod koniec tego Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Marcin Przydacz ocenił, że decyzja prezydenta nie spowoduje opóźnień w wypłacie pieniędzy przez Brukselę. Wszystko zależy dzisiaj od szybkiego procedowania ustawy w Trybunale, ale przypomnijmy, że tych ustaw, między innymi ustawa wiatrakowa, prawda, regulamin Sejmu, no jeszcze jest kilka, które w ramach tych kamieni milowych mają być wynegocjowane. Tak jak mówił pan prezydent, ten proces odesłania do Trybunału Konstytucyjnego nie opóźni znacząco tej przesyłki pieniędzy. Chcemy, żeby te pieniądze trafiły do Polski jak najszybciej. Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym wymagana przez Brukselę do odblokowania środków na KPO przewiduje między innymi, że sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów będzie rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. 74 osoby próbowały wczoraj nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski. Do 40 takich prób doszło na terenie działania posterunku Straży Granicznej Czaremka. Rzeczniczka formacji Anna Michalska powiedziała, że kilkanaście osób przekroczyło granicę. Wśród tych 40 zdarzeń było również 14 osób, które podchodziły pod barierę i wycofywały się w głąb terytorium Białorusi na widok polskich patroli. Natomiast 19 osobom udało się przedostać na terytorium Polski. Wszystkie zostały zatrzymane. To m.in. obywatele Jemenu plus 7 obywateli Syrii. Z kolei przez rzekę graniczną Istoczanka nielegalnie przeprawiło się 7 Syryjczyków, którzy następnie zostali zatrzymani. Grypa wciąż jest w natarciu. W ostatnim tygodniu lutego notowano ponad 170 tysięcy zachorowań i podejrzeń zachorowań. Eksperci zachęcają z tego powodu do szczepień i podkreślają, że lekceważenie objawów tej choroby może prowadzić nawet do śmierci. Kierownik Krajowego Ośrodka do Spraw Grypy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, profesor Lidia Brydak, przekazała, że w tym sezonie odnotowano ponad 800 zgonów z tego powodu, ale jak podkreśla, dane te są niedoszacowane. Liczba zgonów i tak jest zdecydowanie zaniżona ze względu na to, że niejednokrotnie jak pacjent zostaje przywieziony do szpitala ale jego główną chorobą były na przykład zaburzenia kardiologiczne, to jak umiera, to mu wpisują zaostrzenie chorób kardiologicznych, ale to infekcja grypowa spowodowała, że doszło do zgonu. Do tej pory w Polsce zaszczepiło się na grypę prawie 6% społeczeństwa. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pochmurno z rozpogodzeniami. Więcej słońca na południu kraju, ale tam chłodniej od 2 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu. Im wyżej, tym cieplej. Około 4 w centrum do 6 na północy i na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany na północy, okresami porywisty. Północno-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. 5,5 minuty po godzinie 12. Zapraszamy na weekend. Przed nami jeszcze godzina spotkania. Między innymi, proszę Państwa, o tym, jakie wydarzenia muzyczne czekają na nas w ten weekend. Następujący skład dzisiaj. Maciej Załęcki, Michał Kowarski, Piotr Firan. Zapraszamy do 13. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Weekend przed nami, a to zawsze czas obfitości dla tych, którzy lubią posłuchać muzyki na żywo. Na jakie wydarzenia warto zwrócić uwagę? Z pewnością jest ich sporo. O niektórych z nich opowie Michał Kowarski. Dzisiejsze rekomendacje koncertowe zaczniemy od jubileuszu. Jutro jeden z najważniejszych zespołów w historii polskiej muzyki obchodzi swoje 30-lecie. Z tej okazji panowie zagrają koncert promujący swój najnowszy album, pierwszy od 10 lat. Gdzie? Oczywiście w Mysłowicach, konkretnie w tamtejszym ośrodku kultury. Mowa o Mysłowic. To jest proste, widzę, wiem. Już tu siedzę jakiś czas, lubię dużo wiedzieć. Album Wszystkie Narkotyki Świata ma swoją premierę dzisiaj. Pozostając przy polskich muzykach, w ten weekend nie próżnuje Ralf Kamiński. Bal u Rafała zawita dziś do Włocławka, jutro do Piły. Intensywny weekend planuje również Kaśka Sochacka, która w ten weekend zagra aż 3 koncerty. Dzisiaj w Częstochowie, w tamtejszej Filharmonii, jutro w poznańskiej Tamie, w niedzielę w Szczecinie, w Filharmonii Szczecińskiej. Poza Mysłowic w ostatnim czasie pojawiła się kolejna ważna premiera na polskiej scenie. Ani trochę czubię, ale zrzucę to dziś na głupotę. Mówię, ale to drugie jest chyba złotem. Tu wiem, teraz muszę postawić dwukropek. 9 lutego miała miejsce premiera najnowszej płyty Błażeja Króla pod tytułem W każdym polskim domu. Z tej okazji Błażej przez najbliższe kilka tygodni zagra 17 koncertów w całej Polsce. Początek trasy koncertowej dziś w toruńskim klubie Od Nowa. Dziś odbędą się jeszcze 2 ciekawe koncerty dla fanów muzyki elektronicznej. Dziś w warszawskiej Stodole zagra Sonlux, również dzisiaj, również w Warszawie zagra islandzka formacja Vok. To w klubie Niebo. Na sam koniec coś dla słuchaczy, którzy w dalszym ciągu mają głowę w górach. Dziś w Szczyrku, w tamtejszym kompleksie skoczni narciarskich, rozpocznie się Snowfest. Przez 2 dni będzie można zobaczyć na scenie takich artystów jak Bass Astral, Rysy, Fish Emade Tworzywo, Cats and Dogs i wielu innych. Jednak ukoronowaniem całej imprezy będzie koncert DJ-skiej formacji Digitalizm. A dzisiaj po 19 kolejne notowanie listy przebojów. Państwo bardzo dobrze zareagowali na ten utwór, który od momentu premiery zajmuje pierwsze miejsce. W trójce teraz Depeche Mode. Zapraszamy na weekend. Travis przed momentem. Jeśli chodzi o nośniki muzyki, to wiadomo, dzisiaj wygodnie słucha się w serwisach streamingowych. No i dzisiaj premiera wyłącznie w streamingu, coś dla wielbicieli Czesława Niemena. Wystarczy wejść do aplikacji muzycznej i tam znajdą Państwo utwór zapowiadający większy projekt, bo 14 kwietnia będzie można słuchać ponad 40 nagrań studyjnych i koncertowych z albumu Czesława Niemena zatytułowanego Pamiętam ten dzień. My prezentujemy Państwu premierowo utwór zapowiadający całość. Czas jest odpowiedni, nim przyjdzie wiosna, teraz w Trójce. Na nade mną sosna, nade mną brzoza, bitka mi szepce. Szepce i śpiewa nimi skrzypcowa, melodia cicha, melodia nowa, której nie słychać, która dojrzewa. Tak się zapadam jak śnieg buchy wiesienne liście. I tylko duchem słucham i badam, badam i słucham. Czy noc nadchodzi, czy świt się rodzi, czy rzeczy piście. Nagranie ballady Czesława Niemena do tekstu Jarosława Iwaszkiewicza pochodzi z konkursu trzeciego Międzynarodowego Festiwalu Interwizji. Od dzisiaj nagranie dostępne jest w serwisach streamingowych, a 14 kwietnia pojawi się więcej. Jak bardzo się chce.

Szczególnie, że bieg w tę niedzielę odbędzie się tylko w samej Polsce w ponad 300 miejscach. Biegnie z nami cała Polska tak naprawdę, więc każdy, nawet jeżeli ich miejscowość nie ma, to gdzieś niedaleko większe miasto, a czasem nawet jak nie większe miasto, to mniejsza miejscowość biegnie, więc zawsze można znaleźć coś dla siebie. Warto się jednak pośpieszyć, bowiem miejsca w wielu miastach i miasteczkach są już na wykończeniu. Polecam dla wszystkich osób, które chcą jeszcze wziąć udział w swojej miejscowości, skorzystać z naszej strony, gdzie jest mapa, w której można wpisać nazwę swojej miejscowości i sprawdzić, czy jest bieg i odnaleźć właśnie drogę rejestracji. Osoby, które nie zdążą jeszcze zarejestrować się, mogą przyjść do biura zapisów podczas biegu i póki przed biegiem będą jeszcze, mogą się zapisać i wziąć udział w tym wydarzeniu. Bieg Tropem Wilczym jest imprezą, która rozpoczyna sezon biegowy. Oprócz dystansu 1963 metrów w wielu miejscach będzie można przebiec trasy o długości 5 i 10 kilometrów. Każdy, kto weźmie udział w wydarzeniu, nie tylko wspólnotowo odda cześć bohaterom, lecz także otrzyma bogaty pakiet startowy. Pakiet, który udostępniamy wszystkim uczestnikom biegu, zawiera nie tylko takie gadżety sportowe i nie tylko elementy, które nam pomagają przebiec ten dystans, ale zawsze mamy tam materiały edukacyjne. To na koniec, zdarzało się wam biegać, czy raczej nie biegacie, jak organizujecie? Ja próbowałam kiedyś wystartować ze szkołami, ponieważ szkoły mają swoje biegi 1 marca. Raz biegłam rzeczywiście dystansem Tropem Wilczym i to jest do przebiegnięcia dla osób różnej kondycji, nawet takiej niekoniecznie szkolonej jak moja. Ja jeszcze nie biegłem, natomiast w zeszłym roku moja 5-letnia córka, kiedy zobaczyła podczas wydarzenia inne dzieci, że biegną, tak się nakręciła, że już w tym roku jesteśmy zapisani i biegnę na 1963 metry właśnie, honorowy. Właśnie tutaj dzięki córce i jej takiej pasji, którą odkryła w zeszłym roku, patrząc na inne dzieci i możliwości wzięcia udziału właśnie w tym biegu, skorzystam. A bieg Tropem Wilczym przypomnijmy już za 2 dni, w najbliższą niedzielę. 3, 2, 1, start! Na wydarzenie zapraszamy jednak nie tylko biegaczy, między innymi w Warszawie, w Forcie Bema odbędą się pokazy rekonstrukcyjne. Bieg Tropem Wilczym już w tę niedzielę w całej Polsce. My jeszcze do tego tematu wrócimy za moment. shake it, shake it, shake it, sugar, shake it like a pro. Now I'll be on stage and lose the loop. Shake it, shake it, baby doll, shake it off the floor. Sugar, shake it like a pro. Now I'll be on stage, sugar, shake it, you know what to shake it. Shake it, shake it, shake it like a polo. W środę 1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W niedzielę, tak jak już wspominaliśmy, bieg w Polsce, ale także i za granicą pod wspólnym hasłem Tropem Wilczym. Naszym gościem jest Kacper Kampisty z Muzeum Dom Rodziny Pileckich. Dzień dobry, Kacper. Dzień dobry, witam serdecznie. Porozmawiamy o tym, co się będzie działo w Ostrołęce, bo zawsze Warszawa, wielkie miasta. Tutaj także, jeśli chodzi o wasze miasto, to bieg będzie się odbywał. Jakie wydarzenia przygotowaliście towarzyszące w tym roku? W tym roku Muzeum w Ostrołęce przygotowało kilka towarzyszących wydarzeń. Przede wszystkim pokazy filmowe, chociażby związane ze świętem film Wyklęty. Również spotkania tematyczne. I wczoraj między innymi odbyła się debata oksfordzka dotycząca słuszności podejmowania wysiłku zbrojnego, czy też angażowania się w odbudowę w ramach planu odbudowy po II wojnie światowej polskich patriotów. Więc trochę tych wydarzeń już minęło. Przed nami oczywiście bieg w niedzielę 5 kilometrów i honorowy dystans 1963 metry. Taki osiągalny dla każdego. Czy podczas takiego biegu też będzie się można czegoś dowiedzieć? Czy należy wziąć udział wcześniej właśnie w tak zwanych wydarzeniach towarzyszących? Myślę, że jeżeli ktoś przyjdzie na sam bieg, to w Ostrołęce na pewno wystawa muzeum będzie świetnym wstępem do tematu, do zrozumienia, kim byli żołnierze wyklęci, ale te wydarzenia na pewno też mogą być pomocne, więc zapraszamy każdego wieczora, coś w muzeum się na pewno wydarzy interesującego dla różnych osób. Kacper, kto bierze udział w takich biegach? Tak jak obserwujesz, to są osoby, które interesują się historią, które po prostu chcą spędzić czas na świeżym powietrzu i przebiec ten dystans 5 kilometrów, czy jeszcze zupełnie ktoś inny? Wydaje mi się, że możemy tu mówić o szerokim przekroju społeczeństwa, na pewno pasjonaci historii, osoby, które chcą upamiętnić właśnie żołnierzy niezłomnych, to jest przewaga, tak mi się wydaje, ale sportowcy też startują i myślę, że oni niekoniecznie muszą jako priorytet stawiać sobie tutaj kwestie historyczne, tylko raczej sportowe. Z pewnością miłym widokiem są całe rodziny biegnące w różnym przedziale wiekowym razem na szczególnie tym honorowym dystansie, a na piątce, na 5 kilometrach ci starsi. Rozumiem, że frekwencja dopisuje co roku. Tak, dopisuje, zwiększa się, rok w rok jest coraz większe zainteresowanie i w Ostrołęce, i w całej Polsce, także bardzo się z tego powodu cieszymy. Bieg, proszę Państwa, Tropem Wilczym w najbliższą niedzielę, można pewnie jeszcze w wielu miejscach się zapisać. Naszym gościem był Kacper Kępisty z Muzeum Dom Rodziny Pileckich. Kacper, oczywiście trzymamy kciuki, 5 kilometrów to nie jest dużo, ale myślę, że wystarczająco, żeby się zmęczyć. Dziękuję. Życzę wszystkim innym biegnącym powodzenia. Do usłyszenia. Dzięki. Do usłyszenia. There's not much time left today. Program Trzeci Polskiego Radia. Król w Trójce króluje, przed nami jeszcze Rembrandt i proszę Państwa, to już tak naprawdę na do usłyszenia. Dziękujemy bardzo za wspólnie spędzony czas. Po godzinie 13 oczywiście zapraszamy na Trójkowo-filmowo i Ryszard Jaźwiński się z Państwem przywita, a my już dziękujemy. Maciej Załęcki, Michał Kowarski, Piotr Firan. Ja się z Państwem słyszę jutro po godzinie 6.